بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سنا خاص الله لردا چې د اسمانونو او د ځمکې جوړون کې دی او پیغام رسانی فرښتې مقررون کې دی. داسې فرښتې چې دا غوي دوه دوه درې درې او سلور سلور وزرې دي، هغه د خپل مخلوق په جوړښت کې په خپله خوښه زیاتوالی کوي. یقینا الله په هر څه قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله جي دکم رحمت دروازا دخلق دپارا پرانزي نداغي بندون کے حصوك نوی او چې کوم دروازه هغه بند کړي نو بیا د الله نه رستو داغه پرانستون کې هیڅوک نه وي. هغه زبردست دی او حکیم دی. یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے خلقو پتا سچی دا اللہ کم احسانو ندی حغا یاد ساتے، آیا دا اللہ نسیوا بل سو خالق ہمشتے چاہا تاسول دا اسمان او دزمک نرزق در کوی، بل معبود داغن سیوا نشتا، اخیر تاسو دا کم ذہن دو کخورے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اس کے چری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق تا دروغ جن گنی نو دا سو نوی خبر ندا، ستان مخ کی ہم دیر پیغمبران دروغ جن گنلی شوی دی او ٹول معاملات با آخر اللہ تا واپس ورزی. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اي خلقو دا الله وعدا يقينا چه حق دا ندا دنیا دا جون تاسو پا دوک کیوانا چوی او ندرلا هغه غټ دوکه باز د الله په باره کې دوکه درکړي. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسو دشمن دی، نو تاسو هم هغه خپل دشمن وګڼئ. هغه خو خپل ملګري خپل لارې ته د دې غرض دپاره راغواړي چې هغوی په دوزخیانو کې شامل شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کم خلق چی کفر کوي داغوی دپارا سخت عذاب دے، او کم خلق چی ایمان راوڑی او نیک عمل کوي داغوی دپارا بخنه دا او لوه اجر دے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا د هغه سړي د گمراهۍ د ختمېدو څه امکان شته چاته چې خپل بد عمل خاصته کړی شوی وي او هغه پرې ښه ګمان کوي؟ حقیقت دا دی چې الله سو غواړي هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې سو غواړي هغه ته نیغه لار ښیي. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا جڑی دی خامخا د دې خلکو په غم کې نه رژیږي. بے شکا سچ دوی کوي الله دا غې نه خبر دی. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هغه خو هم الله دی چې هواګانې رالیږي بیا هغه وریځې اوچتوي بیا یې مونږه یوې شړې علاقې ته لیږو او کمه ځمکه چې مړه پرته وه هغه پرې ژوندی کوو. د مړو شوو انسانانو دوباره ژوندي کېدل به هم دغسې وي. من کان یرید العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سوكي عزت غالي هغت معلومة دل پکار دي چه عزت طول دا الله دي. هغه ته چې کوم څه برخیږي هغه صرف پاکیزه قول دی او نیک عمل هغه برخیږي. پاتې شو هغه خلک چې خراب او ناکار مکرونه سازشونه کوي دا غوی دپاره سخت عذاب دی او دا غوی مکر په خپله تباه کېدونکی دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسو د خاورې نه پیدا کړی بیا د نطفې نه بیا یې تاسو جوړی جوړی کړی یعنی سړی او ښځه او کمه ښځه چې حامله کیږي او بچی زیږوي هغه ټول هر څه د الله په علم کې وي. یو عمر میلاوېدونکي ته عمر نه میلاویږي او نه د چا په عمر کې څه کمی کیږي لیکن دا ټول هر څه په یو کتاب کې لیکلې شوي وي. بے شکا د الله دپاره دا ډېر آسان کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او دوبو دوان ذخیره یو شان ندی یو خوگا او تند ماتون کی دا پس کلو کی دیر مزیدار دا او بل داسی سخت ترو دا چی حلق غسوی لیکن دا دوانو نا تاسو تازه تازه وخی حاصل وی او دا اغستلو دا پارتری دا خواهد سامان را باسه او پا دی اوبو کی تاسو وینئ چی کشتیانی دا اوبو سینه سیروی او پا مخزی دا پار دا دی چی تاسو دا الله فضل تلاش کری او دا خو شکر گزار شئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هغه په ورځ کې شپه او پشپه کې ورځ یلی راولي سپوږمۍ انور هغه مسخر کړی دی دا ټول هر صبح د یو مقرر وخت پوری چلیږي هم دغه الله چې داغه دا ټول کارونه دي ستاسو رب دی بادشاهي خاص داغه دا تاسو چې دې پرېږ دی او د دې پځې بل چا ته اوازونه کوي ناغوی خو د یو خاص مالکان هم نه دي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كتاسو هغويتا اوازونه اوکړي نو هغويستاسو دعاګاني نشي اوریدي او کواوري نو هغويتاسو لا سه جواب درکولې نشي او د قیامت په ورځ با هغويستاسو د شرک نه انکار کوي دا حقیقت په حقلا داسې صحیح خبر تانه د یو خبردار نه سیوا بل هیڅوک نشي درکولې يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي خلقو تاسو الله ته محتاج اي او الله غني دي او ستایل شوي دي ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز که هغه اوغاړي نو تاسو به لرې کړي او یو نوی مخلوق به ستاسو په ځای راولي داسې کول الله ته هیڅ ګران نه دي ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير یو بوج اوچتون کې با دبل بوج نه اوچتوي او که یو بوج والا سره د خپل بوج د اوچتولو دپاره چاته اواز وکړي نو د هغه د بار نه با د معمولي سیس کمولو دپاره هیڅوک را نشي اگر کو هغه ډیر نږدې خپلوان دي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ہر خلق خبردار ولی شے سوک چی بے لدو دخپل رب نے یریگی او منز قائم ہوئی سوک چی پاک والے اختیار ہوئی نو دخپلی خیگڑی دا پارے اختیار ہوئی او واپسی تک دا طول خاص اللہ تا دے وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير اڑند او نظر والا برابر ندی نه تیاره او رڼا یو شان دي نه یخ سورې او دنور ګرمي یو شان ده او نه ژوندي او مړي یو برابر دي الله چې چاته او رول غواړي هغه ته اوروي لیکن اے نبی صلی الله علیه وسلم تو هغه خلکو ته نشه اورولې څوک چې په قبرونو کې خخ دي تو خو بس یو خبردارونکی یې ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير مونږ چې د حق سره زیره ورکوونکي او يرونکي لېګلې او یو امت داسي ندی تیر شوی چې په هغه کې څوک خبردارونکي نه وی راغله. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اس کو چری دا خلق تا دروغ جن گنی نو ددوین مخکنو خلقو هم پیغامبران دروغ جن گنلی دی هغوی تا خپل رسولانو واضح دلیلونا او صحیفه او روخانه کتابونه راوړي وو بیا چې کوم خلکو اونمنل نو ما هغوی راونیول وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود. آيات غورنا چه الله د اسمان نا اوبرا وروي او بیا داغه په ذریعہ مونږه قسمه قسم میوه رازرغونو چې رنگونه مختلف وي په غرونو کې هم سپین سرو او تور رنگونه وي چې رنگونه مختلف وي. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء او دغسی د انسانانو او د زناورو او د سارو رنگونه هم مختلف دي. حقیقت دا ده چې د الله په بندگانو کې صرف عالمان خلق د الله نه یریږي بشکا چې الله زبردست دی او معاف کوونکی دی. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بشکا کم خلق چی دا اللہ دا کتاب تلاوت کوی او منز قائم وی او کم رزق چی منگ حقوی لور کرے دے داغی نخکارا او پت خرچ کوی یقیناً حقوی دا یو داسی تجارت امیدوار دی چې په هغه کې به نقصان هرگز نه وي. په دې تجارت کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره خرج کړي دي چې الله ورله خپل اجر پوره پوره ورکړي او زیات ورله د خپل فضل له ورکړي. بېشکا الله بخونکې او قدردان دی. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. اي نبي صلى الله عليه وسلم کم کتاب چې مونږ تا ته د وحي په ذریعہ در لېږلی دی هغه حق دی. هغه تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو کم چې د دین مخکې راغلی وو. بېشکا الله د خپلو بندگانو د حال نه خبر دی او په هر سیز نظر ساتونکی دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مونگا هغا خلق ده کتاب وارثان جوړ کړل چې هغوی مونگا ده ده وراثت دپاره ده خپلو بندگانو نه غوره کړل. اوس پکې څوک په خپل نفس باندې ظلم کوونکي دي او څوک پکې درمیانه دي او څوک د الله په حکم سره په نیکۍ کې مخ په وړاندې روان دي. دا ډېر لوی فضل دی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ده هميشه وسيدو جنتنا دي چې دا خلک به ورته ننوځي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړو او په ملغلرو سره ښایسته کړی شي. هلته به د هغوی جامې ډېرې خم وي او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې زموږ نه غم لرې کړو. یقینا زموږ رب معاف کوونکې او قدر کوونکې دی چې هغو مونږه په خپل فضل سره د همیشه استوګنې په ځای کې دېره کړو. اوس دلته مونږ ته نس سختی پیخیگی او نس استریوالی رازی. والذین کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او کم خلکو چی کفر کری دے داوی دا پارا دا دوزخ وور دے نه به د هغوی قصه ختمولی کیږي چې مړ شي او قصه ختم شي او نه به د هغوی دپاره د دوزخ په عذاب کې څه کمی کیږي. دغه شان موږ بدله ورکوو هغه چاله چې کفر کوي. وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هغوی بهلتا پچغو چغوائی چی اے زمونگ ربا مونګه د دې زینه وباسا د پاره د دې چې مخکې مو کم عملونه کول چې دا غینه مختلف عملونه وکړو. هغوی له جواب ورکړي شي ولی مونږ تاسو له دومره عمر نه ودر کړي چې چا پکې عبرت اغستل غفتل نو عبرت اغستې شو او تاسو ته خبردارونکې هم درغلې وو. اوس مزه وسکای دلته د ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بشكا الله د اسمانونو او د ځمکې د هر پټ سیز نه خبر دی. بشكا هغه خو د سینو په پټو رازونو هم پوهیږي. هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. داخهم هغدي چې تاسو په ځمکه کې خلیفګان جوړ کړی یې اوس چې سو کفر کوي داغو د کفر سزا به هم په هغه وي او کافرانو لا خپل کفر د دینه سیوا بل څه نه زیاتوي چې داغوی د رب غضب په هغه نور هم زیاتیږي. د کافرانو د پاره پتاوان کې د زیاتینه سیوا بل هیڅ طرفی نشتا. قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا تاسو چرتا لیدلی هم دی خپل هاغ شریکان چی تاسو اللہ پریک دی او هاغوی را بلے ما تا او خیئے هاغوی پزمک کی سو پیدا کلی دی یا پا اسماننو کی داوی سے شراکت دی کو دوی نشی خودلے نو دوی نتا پوسکڑا آیا مونگ هغوی تا سلیکل خطور کرده دی چی داغی پا وجہ دوی دا دی خپل شرک دا پارا یو صفا سند لری نا بلکه دا ظالمان یو بل صرف دوکی ورکوی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. حقیقت دا دے چی خاص اللہ اسمانونا او زمکا دا بیزائی کے دون بچ کری دی او کو هغه چری بیزایا شي نو د الله نه رستو بل هیڅوک دا غیر اټینګول والا نشته بشکا الله ډیر صبرناک او معاف کوونکی دی. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دی خلکو با غټ غټ قسمونه خوړل چې کو یو خبردارونکه هغوی ته راغلی وي نو دوی با د دنیا د بل هر قوم نه زیات په صحیح لار وي لیکن کله چې خبردارونکه هغوی ته راغی نو د هغو راتللو په دوی کې په بل څه کې نه صرف د حق نه په تیښته کولو کې زیاتی وکړو دوی په ځمکه کې نور زیات تکبر شروع کړو او خراب خراب تدبیرونه شروع کړل حالانکه د خرابو تدبیرونو په دام کې تدبیر جوړونکي پخپله ګیریږي. آیا اوس دا خلک د دې خبرې انتظار کوي چې د پخوانو قومونو سره د الله کومه طریقه پاتې شوې ده هغه دې د دوی سره هم وشي؟ چې دا خبره ده نو تاسو به د الله په طریقه کې څه تبدیلي هرګز بیا نه مومئ او هیڅکله به دا ونه وینئ چې د الله طریقه د خپلې مقررې لارې نه څوک بدلولی شي. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم وکانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا دا خلق پزمک کی چرتا گرزی دلی ندی چی دوی تا دا هاغ خلقو انجام پا نظر راغلے وے کم چی دا دوی نمخ کی تیر شوی دی او دا دوی نا دیر زیاد طاقتور وو حسیز دا سی نشتا چی اللہ آجز اکڑی نہ پاسمانون کی او نہ پزمک کی بے شکا حغت ہر سو معلوم دی او پا ہر سو قدرت لری. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. کچری هغو خلق د خپل عملونو په بدل کې رانیولې نو په ځمکه باندې به یو د ساسې ژوندې نوې پاتې کړي، لیکن هغو دوی لا د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي. بیا چې کله دا وخت پوره شي نو الله به خپل بندگان اوویني.